Вітаю! Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае. Кніга другая. Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадарання Гедыміна». Як належыць разумнаму палітыку, Гедымін не вызначаўся рэлігійным фанатызмам. Інакш не стаў бы вялікім дзяржаўным дзеячам у краіне пагранічча. Справу веравызнання гэты гаспадар разглядаў праз прызму дзяржаўных інтарэсаў, таму і праводзіў палітыку рэлігійнай талерантнасці. Сам захоўваў веру продкаў язычніцтва, але многія з дзяцей сталі хрысціянамі. Дочкі, якія павыходзілі замуж за польскіх ці рускіх князёў, Гедымін хрысціў у праваслаўе сыноў. Напрыклад, на рэмонт стаў Глебам, Любард Дзмітрыем і гэтак далей. Падтрымліваў таксама праваслаўную літоўскую метраполію. Адначасова вялікі князь дапусціў у краіну каталіцкіх місіянераў, збудаваў для іх касцёлы і сам з палітычнага разліку гатовы быў прыняць хрышчэнне па каталіцкаму абраду. У тэўтонскага ордэна галоўнай і адзінай ідэалагічнай падставай для існавання з'яўлялася вайна за хрысціянскую веру. Афіцыйнай праграмай і галоўнай мэтай ягонай дзейнасці ў Прусіі была поўная хрысціянізацыя мясцовых язычнікаў. У рэальнасці гэтая місіянерская дзейнасць цесна пераплялася з пабудовай уласнай дзяржавы. Зразумела, ордэнскія браты у кантактах з краінамі Заходняй Еўропы, набіраючы там рыцараў-ахвотнікаў для крыжовых паходаў у Прыбалтыку, высоўвалі наперад афіцыйную частку праграмы. Ворагі ордэна, наадварот, пераконвалі Еўропу, што для крыжакоў уласная дзяржава нашмат важнейшая, чым місійная дзейнасць. Нядобразычліўцы, падобна не без падставаў, сцвярджалі, што крыжакам невыгодная добраахвотная хрысціянізацыя суседніх язычніцкіх земляў, бо тады ордэнская дзяржава не мае права іх заваёўваць. Супярэчнасць паміж дэклараванай і рэальнай праграмамі ордэнскай дзяржавы выкарыстоўвалі гаспадары Вялікае княства Літоўскага, пачынаючы ўжо ад Міндаўга. У самыя напружаныя моманты вайны з ордэнам дзеля аслаблення мілітарнага націску крыжакоў яны дэкларавалі жаданне пакінуць паганства і прыняць хрышчэнне па каталіцкаму абраду. Аднак дэкларацыі заставаліся нерэалізаванымі ажно да часоў Ягайлы. Толькі Міндаў хрысціўся, але пазней вярнуўся да веры продкаў. Аднак і Ягайла прыняў хрышчэнне не ад ордэна, а з Польшчы. Паводле сярэднявечнай, наскрозь тэалагічнай ідэалогіі, хрышчэнне ў каталіцтва азначала палітычную і культурную арыентацыю на заходнееўрапейскую цывілізацыю або далучэнне да Еўропы. На гэтую дарогу следам за папярэднікамі ступіў і Гедымін, таксама з палітычнымі мэтамі і таксама з дэкларацыяй без намеру яе рэалізацыі. Нават да канца не высветлена, ці была нават тая дэкларацыя, бо спытаны наўпрост, вялікі князь сцвярджаў, што ён ніколі не збіраўся і тым больш не выказваў афіцыйна жаданне стаць хрысціянінам. Галоўным адрозненнем ад сітуацыі Міндаўга было тое, што Гедымін меў нашмат большую свабоду, манеўра. Перад ім не стаяла праблема пра само існаванне дзяржавы. Пра тое, што дэкларацыя сапраўды мела месца, сведчаць самыя лісты Гедыміна. Каталіцкі першасвятар 1 ліпеня 1324 году прыняў рашэнне выслаць паслоў у Літву. Ян 22 паслаў у Прыбалтыку двух легатаў з заданнем прыняць ва влонне каталіцкай царквы новага слаўнага верніка і разабрацца на месцы у прыбалтыйскіх канфліктах – рыжска-крыжацкім і ліцвінска-крыжацкім. Папскія прадстаўнікі, французскія духоўныя, біскуп Барталамей і бенедыктынскі аббат Бернант прыехалі разам з рыжскім архіепіскапам Фрыдрыхам, якому папа даў глейт бяспекі, каб той мог спакойна вярнуцца ў сваю дыяцэзію. Папа таксама выслаў лісты. «Да Гедыміна, выказаў вялікую радасць на меру прыняць хрысціянскую веру, паведаміў пра выслання легатаў. Выслаў ліст да французскага караля з інфармацыяй пра тое, што Гедымін хоча прыняць каталіцтва. Наконт скаргаў на крыжакоў першасвятар інфармаваў Гедыміна, што пашлі ім указанне ўстрымацца ад націску, а пасля прыняцця ім хрышчэння, каб жылі з ім у згодзе. Што датычыцца ўзаемных крыўдаў, даручыў правесці судовы працэс. Выказаў надзею, што калі Гедымін прызнае ўладу папы, то прызнае і ягоны прысуд. І сапраўды, ліст у ордэн ад папы быў высланы 1 чэрвеня 1324 году. Ян 22 выказваў спадзяванне на поспех місіі легатаў, напамінаў, каб з уладаром, які хоча прыняць хрышчэнне, крыжакі захоўвалі мір, а пасля хрышчэння жылі ў згодзе. Услед за легатамі выслаў булу 31 жніўня 1324 году з суровым наказам крыжакам дакладна трымацца ўмоваў віленскага міру. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон веков». Вось тое слынное послание папы до крыжаков. Ян 22, до милых сынов магистра и братов тевтонских шпитальников Святой Марии Иерусалимской шле привитание. Ойча променисты, ад якого, як вядома, заходять усілякія дары, падрыхтаваў, як падаецца, розум славнага мужа Гедыміна, караля ліцвінаў і многіх рускіх, на пазнання і прыняцце каталіцкай веры, што пазналі мы з адданых яго пасланняў да нас і братоў нашых, кардыналаў Святой Рымскай Царквы, накіраваных асабіста да нас. Таму з нагоды настойлівага імкнення названага караля да пазнання мы паклапаціліся накіраваць гэтыя землі ў якасці асобных нунцыяў апостальскага прастолу шаноўнага брата нашага Барталамея, епіскапа Электэнзійскага, любезнага брата нашага Бернарда, абата манастыра святога Тэафіла і Ніцыенскага епіскапства, мужоў, асабліва вядомых вучонасцю, пахвальна сябе праявіўшых у вядзенні важных і цяжкіх спраў і гарачых прыхільнікаў каталіцкай веры, спадзяючыся, што іх рукой гэты кароль і іншыя князі і знаць разам з народам названых земляў, адроджаныя дабротцю святога хрышчэння, прымуць праўдзівае і святое вучэнне каталіцкай веры і евангельскую ісціну. І паколькі гэты кароль у супярэчнасцях, цяжбах і спрэчных справах, якія, як цвердзіць, ён мае з вамі, не адмаўляецца следаваць нашаму суду і суду каталіцкай царквы, але больш за тое, з даверам моліць пра дапамогу, то жадаючы яго і кожнага невернага абярнуць каталіцкую веру, імкнучыся, наколькі нам з Божай дапамогай удасца дасягнуць гэтага міласцямі і захаваць дабрадзействы, мы вас пераканаўча просім, заклінаем і патрабуем, рашуча ўказваючы вам дабрадзейства дабрачыннай пакорнасці, каб пасля таго, як гэты кароль прыме па Божай волі каталіцкую веру, вы цалкам адмовіліся прабіць непрыемнасці, убыткі і несправядлівасці яму і людзям яго каралеўства, і мы жадаем таксама, каб вы з названым каралём і другімі, навернутымі да каталіцкай веры людзьмі гэтых земляў, жылі па-братэрску і ў міры, без якога захавальнік міра шануецца недастаткова. Дана в Авіньёне у ліпеньскія календы ў 8 год. З ліста вынікае, што папа Рымскі аднёсся да дэкларацыі хрышчэння ўладара Літвы з усёй павагай і сур'ёзнасцю. Аднак на справе выйшла інакш.